نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إنما بشك يؤمن ایمان لاتے ہیں بے آیاتنا ہماری آیات پر الذین وہ لوگ اذا جب ذکرو نصیحت کیے جاتے ہیں بہا ساتھ ان کے خرو گر پڑتے ہیں سجدن سجدہ کرتے ہوئے وسبحوا اور وہ تسبیح بیان کرتے ہیں بحمد ربہم اپنے رب کی حمد کے ساتھ وہم اور وہ لا یستکبرون تکبر نہیں کرتے تتجافا الگ رہتے ہیں جنوبهم ان کے پہلو ان کی کروٹیں انل مزاجع بستروں سے یدعونا پکارتے ہیں ربهم اپنے رب کو خوفن خوف سے وطمان اور امید سے تما سے وَمِمَّا اور اس میں سے جو رزقناہم رزق دیا ہم نے ان کو ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں فلا تعلم پس نہیں جانتا نفس کوئی نفس ما جو اخفیہ چھپایا گیا لہم ان کے لیے من قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے جزاء بدلہ ہے بما کانوا بوجہ اس کے جو تھے وہ یعملون وہ عمل کرتے افمن کیا بھلا وہ جو کانا ہو مؤمنن مؤمن کمن کانا مانن اس کے ہو سکتا ہے جو فاسقن فاسق ہو لا یستوون نہیں وہ برابر ہو سکتے اما الذین لیکن وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے وعملو اور انہوں نے عمل کیے الصالحات نیک فلہم تو ان کے لیے جنات باغات ہیں المأوی ٹھکانہ نزلن مہمانی کے طور پر بما کانو بوجہ اس کے جو تھے وہ یعملون وہ عمل کرتے وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا اور وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی فَمَأْوَاهُمُ النَّارِ پس ٹھکانا ان کا آگ ہوگی کلما جب کبھی ارادو وہ ارادہ کریں گے ان یخرجو کہ نکل آئیں منہا اس سے اعیدو لوٹا دیے جائیں گے فیہا اسی میں وقیل لہم اور کہہ دیا جائے گا ان کو ذوقوا چکھو، عذاب النار، آگ کا عذاب، الذی، وہ جو، کنتم، تھے تم، بہی، اس کو، تکذبون، تم جھٹلایا کرتے، ولنذیقنہم، اور البتہ ہم ضرور چکھائیں گے ان کو، من العذاب، عذاب میں سے، الادنا، نزدیک سے، دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب کے علاوہ، لعلہم، شاید کہ وہ، یرجعون، لوٹائیں، ومن، اور کون، اظلمو، زیادہ بڑا ظالم ہے، ممن، اس سے جو، ذکرا، نصیحت کیا گیا، بآیات ربہ، اپنے رب کی آیات کے ذریعے، ثم، پھر، آردا، اس نے منہ موڑ لیا، انہا، ان سے، انا، بے شک ہم، من المجرمین، مجرموں سے، منتقمون، انتقام لینے والے ہیں، ولقد آتینا، اور البتہ تحقیق دی ہم نے، موسی الکتاب، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، فلا تکن، پس نہ تم ہو، فی مریت، شک میں، من لقائه، اس کی ملاقات سے، وجعلناہ، اور بنایا ہم نے اس کو، ہدن، ہدایت، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، وجعلنا، اور بنائے ہم نے، منہم، ان میں سے، ائمتن، امام، یہدونا، وہ رہنمائی کرتے ہیں، بِأَمْرِنَا، ساتھ ہمارے حکم کے، لما، جب، صبرو، انہوں نے صبر کیا، وکانو، اور تھے وہ، بآیاتنا، ہماری آیات کے ساتھ، یوقنون، یقین رکھتے، ان ربک، بے شک رب تیرا، ہوا وہی، یفصلو، فیصلہ کرے گا، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامتی، قیامت کے دن، فیما، اس معاملے میں جو، کانو، تھے وہ، فی ہی، اس میں، یختلفون، وہ اختلاف کرتے، اولم، کیا بھلا نہیں، یہد لہم، رہنمائی کی ان کی، کم، کتنی ہی، اہلکنا، ہلاک کی ہم نے، من قبلہم، ان سے پہلے، من القرون، بستیوں میں سے، یمشونا، وہ چلتے ہیں، یا چلتے پھرتے ہیں، فی مساکنہم، انہی کے گھروں میں، ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، افلا یسمعون، کیا وہ سنتے نہیں ہیں، اولم یرو، کیا کیا بھلا انہوں نے دیکھا نہیں ہے؟ انا بے شک ہم، نسوق الماء ہم چلاتے ہیں پانی کو، الی الارض الجرز بنجر زمین کی طرف، فنخرج به پھر ہم نکالتے ہیں اس کے ساتھ، زرعن کھیتی، تأکلو کھاتے ہیں، منہو اس سے، انعامہم ان کے مویشی، وانفسہم اور ان کے نفس یعنی خود بھی، افلا یبصرون کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں، ویقولون اور وہ کہتے ہیں، متى هذا الفتح کب ہوگا یہ فیصلہ، ان کنتم اگر ہو تم، صادقین سچے، قل کہہ دیجئے، یوم الفتح فیصلے کے دن، لا ينفع الذین نہ فائدہ دے گا ان لوگوں کو، کفرو جنہوں نے کفر کیا، ایمانہم ان کا ایمان، ولا ہم اور نہ وہ، یمزرون مہلت دیے جائیں گے، فآرد عنہم پس منہ موڑ لیجئے ان سے، اعراض برتیے ان سے، وانتظر اور انتظار کیجئے، انہم بے شک وہ، منتظرون منتظر ہیں۔